pojawił się strach. Szedłem tak, skręcając się w środku, skarniając te wszystkie skorupki popękanego sumienia do kąta ciemnego podjaźń. Zanosił się we mnie i drążył, i puchał szlochem coraz to. I mi się znajdował przez oczy, policzki płonęły na mrozie. To sól, to sól, to sól. Nagle znajomi za mną, ja smutkie przestrzelony, gładko lufowy, ma oni za mną. Może nie za mną, jednak za mną, za mną. Dłużnym jestem to tamto, że winien im jestem okropnie, nie pieniądze, bo akurat mam to. W takim razie spotkanko, wódeczkę. A widzę, że ty to już po czerwony Adam Kiki, czerwony nos, ho ho, chwiejny krok. A gdzie to się idzie? A tylko przyszło, a tylko przyszło. A w końcu uciekam, a w końcu, mój Boże, nie mogę! Nie mogę, mój Boże, nie mogę! Jutro płacę, zadzwonię! I zaraz ty w tobie zapadam, a w końcu uciekam! Nie mam ludzi do pomocy, strzępki twarzy wiadomości, strzępki ludzi z twarzy książki. Nie mam kogo prosić, nie mam kogo błagać, strzępki ludzkości. Galopujący stan totalnego wyobcowania wspał. Się ludziom nie mieści w głowach, źle im się z kroza kojarzy. Biegnę stąd, tyle dalej, z głową do przodu i nie wiem, gdzie trafię. Transsex Disco, Half-Light i Koma. Dzisiaj bardzo różnorodnie w Nocnej Polsce, bo sporo muzyki elektronicznej, sporo muzyki rockowej. To teraz jeszcze bardziej zamieszałem Państwu w uszach. Będzie za chwilę pierwsza dama polskiego bluesa, bo tak mówi się od lat o Magdzie Piskorczyk. Nagrała właśnie nową płytę Make Your Spirit Fly. I've cried a river over you. drove me, really drove me out of my head. Why you never shed a tear? Remember, I remember all that you said. Told me love was trembling. Told me you were through with me. Now you say that you love me. Well, just prove you do, honey. Go on and cry me a river. Yes, cry me a river. 'Cause I'm tired of crying a river over you. Płyty Make Your Spirit Fly, Magda Piskorczyk. No to może jeszcze dwa nagrania z tego albumu. Piosenka numer 6, czyli I Believe in Music, i numer 9, czyli You Gotta Move. Thank you. come over the sun to make people stop fussing and fight, learn and feel alone. To była Magda Piskorczyk. Płyta Make Your Spirit Fly ukazała się niedawno, ale nagrania nie są najnowsze, bo pochodzą z 2002 roku. A teraz kolejna artystka i artystka, która nie będzie śpiewała własnych piosenek. Monika Bożym z płyty Back to the Garden, czyli jej spotkanie z muzyką Joni Mitchell. Thank you. taxi to your mother's home. She went to Florida and loved you with your father's gun alone. Upon her small white bed, I fell into a dream. You sat up all the night and watched me. To see who in the world I might be. I'm from the Sunday school. I sing soprano in the upstairs choir. You are a holy man from the FM radio. I set up. Monika Bożyma, skoro wróciliśmy do ogrodu, to jeszcze w nim przez chwilę, dwie pozostaniemy. Ciąg dalszy piosenek z płyty Back to the Garden, po Rainy Night House, Circle Game i The Jungle Line. Yesterday a child came out to wander. Caught a dragonfly inside a jar. Fearful when the sky was full of thunder, and cheerful at the falling of a star. And the seasons, they go round and round, and the painted ponies go up and down. We're captive on a carousel of time. We can only look behind from where we came and go round and round and round in a circle game. Then the child moved 10 times round the seasons, skated over 10 clear frozen streams. Words like when you're older must appease him, and promises of someday make his dreams. And the seasons, they go round and round, and the painted ponies go up and down. We're captive on a carousel of time. We can't return, we can only look behind from where we came, and go round and round and round in a circle. 16 springs

also paints a jungle flower behind the ear. Those cannibals of Shuck and Jive, they'll eat a working girl like her alive. Pretty women funnel through valves and smoke, coy and witchy, wild and fine, and charging elephants, enchanting slaving boats, charging, chanting down the jungle line. There's a poppy wreath on a soldier's tomb. There's a poppy snake in a dressing room. Poison, puppy tourniquet, it slithers away on grass like mouthy spit. And metal skin and ivory buds go steaming up to Rousseau's vines. They go steaming up to Brooklyn Bridge. Steaming, steaming, steaming up Jungle Line. W Nocnej Polsce trzy razy Monika Bożym. A czy to jest dobra pora na makabreski? Moja miłość to dwie różne sprawy. To był projekt o nazwie Makabreski, a zaśpiewała gościnnie Natalia Grosiak. A w związku z tym, że dzisiaj było sporo elektroniki, to teraz pytanie, które zadaję Państwu właściwie dość często w nocnej Polsce. Did you sleep last night? Polarize razem z zespołem Fokuro. Did You Sleep Last Night i Polarize w remiksie zespołu Vokuro. No to może Vokuro w tej chwili tak jakoś czasami sięga po te dwie płyty naraz. Vokuro w piosence, która kończy ich album, w utworze Glassy Eyes.

Gdańska i pada deszcz. Ja stoję tu i patrzę w mur. Kałuży się odbija twarz. Przecież to Warszawa Gdańska i pada deszcz. Nigdy bym się nie spodziewał, że zespół Tila wsłucha Roxette, bo ten wstęp do utworu Warszawa Gdańska to tak jak troszkę pierwsze nutki z jednej piosenek właśnie Roxette. I to tyle dzisiaj w Nocnej Polsce. Ewa Redel, Tomasz Rzęda, dziękujemy. Na zakończenie będzie jeszcze jeden utwór. I to utwór w wykonaniu naszych dobrych, nocnych znajomych, w związku z tym, że było sporo elektroniki dzisiaj podczas naszego spotkania. To właśnie taka muzyka jeszcze przez moment na zakończenie. Emily and the Noise z nowej płyty, która nosi tytuł Art, w piosence Guest Angels. Sometimes the wind comes pouring through the valley like a flowing monologue. And you know it is a solitary soul from some other window. Night and day rain contradictions. Through it all, 10,000 lost memories cover a patch of earth where my sisters, eating morsels of damp soil, flutter their handkerchiefs, saturated with melting thoughts. Punktualnie czwarta.